प्रेरणा करने के भी देश में देखता, एक प्रेरणा करके चिंतन का कभी अभाव नहीं होता, एक प्रेरणा सबके मिलने की उत्कंठा के बनी व्यक्ति निर्मित है। तो ये चार बातें होती है। इन्हें जो प्रेम का अहंकार ही कह रहा था, प्रेम का अहंकार ये कभी कभी होता है। इन्हें क्या होता है, जब वो प्रेमी जब प्रेरणा से चाहता है इस अहंकार की प्रेमी में अवधारणा है और इस अहंकार के रूप में प्रेमी मान करे और उसके मान के समय में उसे मनाए और उस मनाने में मुझे सुख मिले और उसका सुख प्रेमी हो गए। लेकिन ध्यान नहीं मिल जाए प्रेमा सबके मन में एक बात आई, क्यों आई, वहां केवल एक ही चीज है, निरंतर प्रेम रसा आश्रादन। वो आश्राद्य है, वो आश्राद्य है, ये इसीलिए उन्हें जगत का कि जीव जगत का कि जड़ जगत का इस राज्य में प्रवेश नहीं है, कि यहां से जगत में दैत रंग है और वहां से एक रंग है। गुरुदास अपनी कार्य का है चले न पूजे रंग, तो प्रेम में एक ही रंग है, तो एक रंग में विचित्र शक्ति है। आदि देता है रंग धनुष मयूर पंख है, ये भगवान के रंगों से कैसी प्रेरणा हो गई है। ये प्रजापति का रंग है, प्रजापति बेकार नहीं, कितनी कितनी वो स्थिर अंग्रेजी में बड़ा सारी प्रतिपनी है, कैसे अंदा बना, कैसे उसमें से निकला, क्या हुआ, क्या उसके नाम बदले, रंग बदले, इसको भगवान ने बताया। क्योंकि भगवान का जो प्रेम रस है ना, ये प्रेम रस एक रस है, इसमें विभिन्न रस नहीं है, एक रस है। इस प्रेम रस के एक रस में ये विभिन्न रंग निकल रहता है, एक रंग में अनेक रंग निकलते हैं और वो फिर एक में चला जाते हैं। इन रंगों में जहाँ रास है निकुंज है, वहां निकुंज की अगर बात में कलम से आ जाता है तो मेरे मन में सुनिए आगे आगे से कह जाता हूँ और सब कैसा गुरु हूँ। तो जैसे प्रयास करके मन में ये एक रंग आया, क्या आया, कि मेरा प्रेम जो है वो अपने में प्रेम का अभिमान करे, मैं प्रेमी ये माने और मुझको माने प्रेम का पुरस्कार करने वाला। प्रेमा सब के मन की क्या है ना, ये ठीक स्वरूप से समझना चाहिए प्रेम का। प्रेमा सब के मन की क्या है, कि प्रेमी इस बात का अभिमान करे कि मैं प्रेमी हूं और प्रेमा सब के लिए समझे कि वो मेरे प्रेम का पुरस्कार करता है और इसलिए मैं मान करने रुक जाऊं, प्रेम रुक जाए और प्रेमी के मान करने पर उस मान की अवस्था में प्रेरणास्पद उसको मनावे और वो मनाने के समय उस मनाने की लीला में प्रेरणास्पद के सुख हो और उस सुख से वो प्रेमी सुख सागर में डूब जाए। इसलिए उसको प्रेमी मान करता है, इसलिए प्रेमी मान लेना और मनावन लेना, जैसे मान लेना और मनावन लेना ये जब लौकिकता में आ गई तो ये जब अंग्रेजी में कहते हैं उसमें आ गई तो गंदा चला गया। ये तो चीज है और जीव राज्य की जहाँ केवल रस ही रस है, केवल आनंद ही आनंद है, केवल दिव्य ही दिव्य है, जहाँ मलिनता की कल्पना को भी छाया नहीं है। तो उससे सिद्ध क्या हुआ, चाहे रुकना हो और चाहे मनाना हो, ज्ञान हो और चाहे अपमान हो, चाहे देना हो चाहे लेना हो, चाहे दक्षिण पक्ष हो चाहे वाम पक्ष हो, मेरे से में वाम दक्षिण दो पक्ष होते हैं। राजपंचाध्यायी से दो तरह के क्या तरीके होते हैं, एक वाम पक्ष का और एक दक्षिण पक्ष का, एक शब्दों का और एक विज्ञान का, चार कमाने हैं। हाँ, वो वस्तुस्थिति क्या है, इसमें एक ही है प्रेमास्पद का मन, बस उसके मन को देखते रहना, उसके मन की बातें होना और उसी में सुखी होना, ये प्रेम। किसी माई ने सुबह पूछा था कि भाई गोपी प्रेम का स्वरूप बताओ, तो कई बार बताया है और ये उसका स्वरूप है, न समझ में आया तो अपने हाथ की बात नहीं, और असल में ये समझाने की चीज है भी नहीं, है नहीं, ये तो वास्तविकता है, और वास्तविकता है कि ये प्राप्त करने की, अनुभव करने की, इसमें इसके ऊपर प्रवेश करके ऐसा बन जाने की। तो ये तो उनके प्रेम की बात हुई, अब कुछ कुछ और बात भी करने खदरा जाते हैं। तो किसी वस्तु की कभी भी किसी प्रकार की भी चाह न रहना, प्रेमास्पद से कभी भी किसी भी हेतु से किसी प्रकार की भी चाह न रहना, एक बात प्रेमास्पद में किसी समय किसी प्रकार से भी कोई भी दोष न देखना, दो बात प्रेमास्पद की कभी भी याद न भूलना, और प्रेमास्पद से मिलने की नित्य नित्य उत्कट उत्कंठा बना रहना, ये चार बात। और दो बात और लिख लीजिए, दो लिख लीजिए, कसौटी है ये, जिस क्रिया में प्रेरणा विषया शक्ति से मिलती है वो काम है, चाहे उसका नाम प्रेम हो, पूजा हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, और जिस कर्म में जिस क्रिया में प्रेरणा भगवत प्रीति से मिलती है उसका नाम चाहे गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास हो, वैराग्य हो, काम हो, प्रेम हो, लोभ हो, मोह हो, राग हो, द्वेष हो, कुछ भी उसका नाम हो उसका वो प्रेम है। ये प्रेम का और काम का भेद है, और जहाँ काम को लेकर प्रीति है, मुझे सुख की इच्छा को लेकर प्रीति है, वो प्रीति नहीं है, वहाँ निष्काम भाव नहीं है। तो प्रेमी का जो निष्काम भाव है वो निष्काम भाव बंधन मुक्ति के लिए नहीं है, वो निष्काम भाव वैराग्य के लिए नहीं है, वो निष्काम भाव अंतरात्मा की शुद्धि के लिए नहीं है, वो तो हृदय उनका प्रेम से इतना परिपूरित है कि उसमें काम के लिए गुंजाइश नहीं है, जगह नहीं है, काम वहाँ दिख नहीं सकता, ये बात तो दूर, काम की वहाँ कल्पना से छाया नहीं आती, ये प्रेम परिपूरित लगाने भरी सराय ही मनुष्य आप पथित फिर जाए, मुसाफिर आए तो देखा कि धर्मशाला का एक एक चक्का भरा हुआ है, तो फिर रहने से बेरा में बैठ जाए, किसी प्रकार भगवत प्रेम से जिसका हृदय मगा में भरा है समझ रहा है ऊपर, उसमें कहीं भी जरा सा भी छिद्र नहीं, छेद नहीं, अवकाश नहीं कि जिसमें अन्य वस्तु टिक सके, तो इस प्रकार का जो हृदय है उसमें सकाम भाव तो आता नहीं, पर उसका निष्काम ही मुक्त सकाम है, क्योंकि वह भगवत प्राप्ति की इच्छा कभी मिटती नहीं, मिलने पर भी नहीं मिटती, तो ये इसमें प्रेम की चर्चा हुई। अब खुदरा बात है, ये तो मीठी बात है, निर्गुण में प्रेम नहीं होता, निर्गुण का तो साक्षात्कार होता है, निर्गुण में स्थिति होती है, निर्गुण स्वरूप होता है, जहाँ से द्वेष की कल्पना नहीं है ना, जहाँ जहाँ ये सब निराकार है वहाँ से प्रेम होता है। हाँ होता तो है, सभी निराकार है प्रेम होता है। नित्य तो नित्य नित्य जो लोग ये सज्जन साकार भगवान को अनित्य मानते हैं उनका भगवान से माया का भेद है। जो माया से बना है वो प्रेम प्रेम, माया से बना माया न रही तो मर गया, उसे भगवान के साधन नहीं कहते। वो भगवान माया का भेद है और वो भगवान लिखने वाला है, वो तो माया से बना है ना। हम जिस भगवान के बात कहते हैं वो भगवान से वही है जो जो निर्गुण निराकार बाजुओं का ब्रह्म है वही है, और वही आकर उस सारे सारे ब्रह्म रस का सार लेकर यहाँ पर ये प्रादुर्भूत है नाचता है हमको, और ये अनित्य नहीं है, ये असत नहीं है, ये नारे साध नहीं है, ये माया विशिष्ट भी नहीं है, ये तो माया का स्वामी है, माया नति है, उसको देखे नित निरंतर ये सदा खड़ेगा अनाधिकार से नाचा करता है, नाचता रहेगा तो नाचने में क्या आनंद आता है, तो नाचने वालों का आनंद ये चीज है। वो प्रेम अपनी आत्मा से करे, वो प्रेम अपनी आत्मा से करे, वो आत्मा ही निर्गुण है और वही ब्रह्म है। निराकार वाला प्रेम हो सकता है पर उसका प्रेम भी सगुण साकार में जितना खिलता है यहाँ तो हरेक इंद्री के साथ उनका संपर्क प्राप्त होता है, वहाँ इंद्रिया सगुण सगुण तो है पर उसके आस काम सारे बहन हूँ, उसके आस कार है नहीं, उसके अंग है नहीं, वह सर्वदा अनंग है, वह अंग वालों की का जो आनंद है वो पास होगा, निरंजन का आनंद नहीं हो सकता, इसलिए वहाँ प्रेम कम कर सकते हैं, फिर हम प्रेम करके न सांस दे सकते, न कान दे सकते, न जीव दे सकते, न उसका न उसका आनंदन कर सकते, न उसको सभी सुन सकते, प्रेम कर सकते हैं जो वस्तु से भाई कोई वस्तु है, प्रेम का वास्तविक ये विकास है, प्रेम का जो वास्तविक विलास है वो तो सगुण साकार ही है। छोड़ी से आप सगुण साकार का नाम रख लीजिए, कोई आ सकते नहीं है, वस्तु आपको वही मिलेगी जो उससे मिलेगी, तो फिर ये कहिए फिर आप सगुण साकार में आइए, और ये कहिए कि अभी जो हमारा सगुण है इधर नाचने वाला श्याम श्याम ये मेरे श्याम जो है यही वाले निराकार ब्रह्म बन जाता है, जो मैं देख लीजिए मैं उसमें तो रहेगा नहीं, लेकिन मेरा काम तो रहेगा नहीं, और सभी साकार में हो जाएगा। सत्य तो यह है कि जो निर्गुण निराकार है, जो जो सगुण निराकार है, जो सगुण साकार है, तो सत्य तो एक रस्म है, इनके सत्वतः रहना कोई भेद मानना ये तो अज्ञान है। सत्य तो दो होते हैं, सत्य एक होता है, वस्तु एक है, पर ये जो चीज है ना ये अपनी अपनी अलग अलग है और ये अपनी रुचि किसी में नहीं है, यहाँ पर लोग भूल करते हैं। ये जो हम कहते हैं कि ये भक्तों की भावना के अनुसार भगवान अनेक बन जाते हैं, ये बनना भी वहाँ कल्पना को सूचित करता है, हम इसे भगवान नहीं मानते, हमारा भगवान तो कल्पना वाला ही नहीं, वो तो सत्य है, सरल सत्य है, वो भक्तों के लिए बनता नहीं, कुछ बने बनाए कोई भक्त प्राप्त कर लेते हैं ऐसा, तो उसमें खेद है ही नहीं, वो तो असीम है ना, खेद जाए खेद का सीमा है, तो खेद है मैंने कहीं उसकी सीमा आ गई, ये सीमा वाला नहीं है, ये तो नित्य असीम है, और ये सीमा है ना, ये असीम का आधार है, हमारे भगवान की सीमा जो है ये असीम का आधार है, इसलिए भक्तों को कहा करते हैं कि भाई ये जो ब्रह्म है ना, ये तो श्री कृष्ण की नकल की होती है, को नशा सिखा दे तो उस असीम की असीम की आधार होगी ये हमारा खतीम है। धर्म नकी यहाँ उत्साह बदलना पड़ता है लोगों को। अरे हमारे वाला एक नवान है तो एकता सूत्र करना पड़ता है। हम तो कहते हैं कि सात शब्द के धर्म के प्रतिष्ठान है। ब्रह्म मेरे आधार पर है, अगर ये मेरे है तो ब्रह्म कहाँ रहे। नीला के विरोध की बातें हैं, बड़ी सुंदर बातें हैं, इसे घबराना चाहिए। घबराएंगे तो मन में दुख होगा, सदन वाले कहेंगे हमारे को निंदा करती है, नींद जरूर निंदा करती, नीला जाना निंदा करती, निंदा ये इस निंदा में बदलता है। हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है। देखो जी तो आप दोनों बैठे, दोनों बैठे आज अब ऐसा नहीं है तो है ही भगवान आते जाते नहीं है तो है। गीता का श्लोक हमारे बड़ा सुंदर, जन्म कर्म चले दिव्य निगम यो वेद तत्वता चक्रा देहम पुनर्जन्म नये तो माने स्वजन अज का वैसा। जो मेरे जन्म और मेरे कर्म ये दिव्य हैं, इनको जो तत्व से जान ले वो फिर उसका जन्म नहीं होगा, फिर वो मुझको ही प्राप्त होगा। तो जिसके जन्म को जान लेने से जन्म होना बंद हो जाए, तो किसी के जन्म को जान लेने से जान लेने वाले का जन्म होना बंद हो जाए, वो जन्म का ही जन्म है। वो जन्म कैसा है, उसका नाम जन्म है, नाम उसका भी जन्म है। भगवान जन्म है, भगवान यशोदा मैया के उदर में आए, यशोदा मैया देव के मैया के उदर में आए, ठीक है उधर में भी आए। तो इनका उधर में आना और हमारा माँ के उधर में आना एक नहीं है। तो हमारे जो भगवान है ये तो भाई नित्य है, सत्य है और नित्य नव सुंदर है, नित्य नव किशोर है, नित्य नव कर्म है, नित्य नवायमान है, नित्य नित्य नई नई माधुरी दिखाने वाले हैं और नित्य नित्य नई नई माधुरी दिखा दिखा करके नित्य नए नए प्रेम को उत्पन्न करने वाले हैं। ये भक्तों के हृदय में नित्य नया उल्लास पैदा करते हैं। वो उल्लास कभी मुरझाता नहीं, फूल की कली खिली और मुरझा गई, चंद्रमा का विकास हुआ और पूर्णिमा के बाद फिर रात आरंभ हो गया, ऐसा नहीं। यहाँ तो विकास ही विकास है, तो खुलता ही खुलता है, या मुरझाना नहीं, विनाश नहीं, रात नहीं, ये तो नित्य नित्य नारायण, नित्य नया, नित्य नव सुंदर, नित्य नव सुर, नित्य नव किशोर, नित्य नारायण, नित्य नव प्रेम की रहने जाने वाला, प्रेम की किरणें बिखेरने वाला नया नया सूर्य, नया नया सुंदर, ये हमारे श्याम सुंदर है। हाँ तो भाई ऐसे जो श्याम सुंदर है भगवान। अच्छा भी आपने बात है कही, बड़ा सुंदर है जड़े छोड़ दीजिए, सारा जड़े उनको छोड़ दीजिए तो निपटा देंगे अपना। अच्छा तो ये तो कुछ बात सवेरे का प्रश्न था, प्रेम प्रेम की बात। अब ये प्रेम की बात तो हृदय में रखिए, उसको जीवन में रखिए। भाई ये बातें कहनी है क्योंकि समय जो है वो पड़ाव समाप्त करता है। खबरा खबरी बात यह है, वो बहुत काल की बात है। वो ये बातें हैं कि जीवन अमूल्य है और इसका एक एक क्षण कितना मूल्यवान है जिसकी कोई सीमा नहीं। क्यों कि प्रत्येक क्षण जो भगवत प्राप्ति का क्षण है, किसी भी क्षेत्र में होगा, इसलिए जीवन के एक श्वास को भी, एक क्षण को भी व्यर्थ मत होना चाहिए, व्यर्थ मत होना। ये बात मैंने श्वास श्वास में भगवान के नाम का स्मरण हो, मरते समय जब अंत काल आ जाए कहे क्षण ठहर जाए एक श्वास आ जाए तो नहीं आता। इसलिए ये प्रत्येक श्वास भगवान ने दी है, तो ये अभ्यास डालना चाहिए कि हम प्रति क्षण हमारा हर एक श्वास भगवान के स्मरण में बीते, इसको मूल्यवान माने। काश ऊपर खेलना, ये व्यर्थ की बातें करना, व्यर्थ की पुस्तकें पढ़ना, इनके लिए अवकाश जीवन में क्यों मिलना चाहिए? व्यर्थ होना तलाश करना, इनके लिए अवकाश कहाँ है? हमारे जीवन का प्रति क्षण जो है ये मूल्यवान है। हर एक क्षण हमारा भगवान के लिए है। जीवन का एक एक श्वास हमारा ये भगवान के लिए है। तो न तो जग का भाषण करे, कभी भी बेमतलब बोले नहीं, राम का नाम ले, और बेमतलब का कोई काम न करे। व्यर्थ का काम एक काश के ऊपर खेलना, ये ऐसे कामों में समय बिताना जिसमें कोई राह नहीं, और जहाँ पर बुरी चीज मिलती हो, चाहे वो मिलती हो विनोद के रूप में, मनोरंजन के रूप में, तमाशे के रूप में, किसी इंद्रिय को तृप्त करने वाले विषय के रूप में, धर्म के रूप में, पर वो चीज यदि व्यर्थ है, भगवत विरोधी है, तो उससे बचो भाई। तो इसमें अपने बहुत कम की सोची हुई बात में कहता हूँ, अत्यंत प्रमाण से ये जो आज का सिनेमा है ये इतना भयानक है समाज के पतन के लिए जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। मेरे पास सैकड़ों मरीजों के पत्र है, जितने विभत्स, इतने वो करुण और इतने वो गंदे, उनकी बात नहीं कह सकता आपके सामने। सिनेमा के परिणाम से भले भले घरों की लड़कियां और भले भले घरों की स्त्रियां सिनेमा में नकी बनने के लिए लालायित है, लालायित घर वालों का आग्रह है कि कहीं जगह मिल जाए इसको, और वहां क्या है तीन रात वहां पर जाते ही मिट जाती है लज्जा, जो स्त्रियों का भोजन है, पर पुरुष का स्पर्श जो स्त्रियों का सतीत्व है, और पाकी दस ये तीन चीज सिनेमा की नके में नहीं रह सकती। तो उनके जो स्टूडियो है जहां पर ये इनका निर्माण फिल्मों का होता है, वो तो नर्क कुंड है, सजा हुआ है। वहाँ शराब है, वहाँ मांस है, वहाँ व्यभिचार है, और वहाँ पतन है। और आज हमारे घरों की लड़कियों में ये चीज पैदा हो गई, एक फैशन ऐसा आ गया जिस लड़की को नाचना ना आए, ये सगाई करते समय आपका ये क्वालिफिकेशन हो गया, ये उसका एक गुण हो गया, तुम्हें लड़की को नाचना आता है नहीं, अरे इसको नचा के बनाओ तो क्या करो, क्या बनाओगे नचा करके, उद्देश्य क्या है? अरे ये यहाँ तक ये बुराई फैली, हमारी सरकार, हमारे बड़े बड़े नेता, शासनकर्ता, अधिकारी, उच्च पुरुष, विद्वान पुरुष, यूनिवर्सिटियों के आचार्य लोग संस्कृति मानते हैं इस निराश ने गाने कोई बस, उसका हमारा सांस्कृतिक डेडिकेशन गया है चाइना में, संस्कृति क्या है? कुछ गाने वाले ये लड़कियां गई और कुछ उनके साथ गए, सांस्कृति मैंने सारी संस्कृति नाचने में आ गई, निर्लज्जता में आ गई, ये शरीर के गंदे शरीर के बाहरी सौंदर्य के प्रदर्शन में आ गई, जो हमारे लिए तो ये असूलियन पश्चिया कहते थे, चाहे पर्दा न आए पर उनके एक शीर, उनका एक शीर सौंदर्य जो स्त्रियों में था, वो चीज अपने हाथों उन्नत मांग कर प्रगति के नाम पर, विकास के नाम पर और मनोरंजन के नाम पर और ये व्यापारी इंडस्ट्री के नाम पर, कारोबार के नाम पर और इस विचार के प्रसार में लगे हैं। अब क्या कहा जाए, एक हमें एक सिनेमा वाले ने एक चिट्ठी लिखी है, उन्होंने हमको लिखा है कि भाई साहब ये हमारे इस व्यापार का नाम बताओ आपको, तो कहा कि अधिकृत देखा मैंने अधिकृत विचार सुनिए इसका, ये इसका नाम और भी विचार जो है वो बेकानूनी है और ये कानून समाज, तो इस प्रकार की बुरी चीज। अब वो जहां तक उनमें वे शुरू नहीं है वहां तक चाहे वो सीता का पाठ भी करे जाने देते, वो तो जाते हैं देखने के लिए उसमें किसका पाठ है। यहां तक पतन हुआ हमारे भले भले घरों की लड़कियां बहुए उन नदियों के नाम की सारी पहनती हैं, उनके सारी परंपरित रहते हैं, भगवान का नाम नहीं, किसी महापुरुष का नाम नहीं। तो ये मेरी प्रार्थना है, लड़ाई तो न करें, घर में कलह तो न करें, पर जो यहां बैठे हैं उनसे तो मैं प्रार्थना करता ही हूं कि वे कोई भी कभी भी कहीं से निकल न जाए, ये भगवान के लिए बड़ा प्रीतिकर होगा। जितना भी उच्छृंखलता का ये अपनाचार का प्रकार है, ये भगवान को कभी कुछ नहीं करता। और बस चले अपना प्रेम से लड़कर बाबा ने एक बुराई को बुराई पैदा हो जाए, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने अपनी लड़कियों को जहां तक बने समझाकर बुझाकर उन्हें रोक रहे। सिनेमा बंद तो हमारी की होगा नहीं, हमने चेष्टा कर ली, हार हार गए, हमको चेष्टा कर ली, पर बड़े धमकी के पत्र हमारे पास आए, तुम जरूर कर दो सिनेमा का। अब क्या करना, मन तो मानता नहीं, विरोध होता ही है। तो ये समाज में आग लगी, नरक की आग जो समाज में पैदा हुई है, इसको समाज को बचना चाहिए और ये बढ़ रहा है और बढ़ेगा, उपाय नहीं है, लेकिन जो बच सके उसको बचना चाहिए। दूसरी बात, तो खुदरा खदरी बात है परंतु ये मुझे कहनी थी। दूसरी बात है, ये सब लोगों को नहीं रुचि कर होगी, प्रेम की बात तो सभी मानेंगे, ये तो सदाचार की बातें हैं। दूसरी बात है खान पान, खान पान इतना बिगड़ा है कि जूठन खाना और हरेक के हाथ में खाना ये आम रिवाज हो गया है। हमारे मित्र, हमारे घर के, हमारे अपने हैं, हमारा परिवार, हम देखते हैं कि वो किसी के हाथ से खा लेते, किसी के हाथ से, किसी के बर्तन में, जिस बर्तन में गोमांस पोसा गया उसी बर्तन में रोटी आ जाती है और वो खा लेते हैं। एक जो घृणा मन में थी, मैंने घृणा किसी से नहीं करनी चाहिए, तो घृणा करनी चाहिए देश से, व्यक्ति से नहीं। पापी से मत घृणा करो कभी, पर पाप से घृणा करो, पापी को अपनाओ पर पाप से नहीं, ये सिद्धांत है। तो खान पान का ये मसला इतना बिगड़ा और इतना ये जनसामान्य हो गया, तो लोग तत्काल कह देते हैं कि भाई ये तुम कौन से युग की बात करते हो। मैं काशी गया एक बार, अक्षय प्रसाद जी वित्त मेरे बड़े प्रेमी मित्र थे, उनके यहाँ ठहर गया हूँ। तो मैं सोच गया, अक्षय प्रसाद जी जानते थे, उन्होंने कह दिया कि नौकर से भाई मिट्टी लाग रहे हैं, तो मिट्टी से हाथ धोएंगे। उनके मन में कोई बात नहीं, जब मैं शोर से आया और मिट्टी लेके आ जाए, शुक्र थे नहीं वहां पर दूसरा आदमी था, उसने कहा मुझसे विनोद थे बड़े प्रेम से कहा कि आप सर्व शताब्दी के आदमी हैं क्या। मैंने 400 वर्ष पहले के आदमी है तो मैं कुछ कहा नहीं, तो कहा इस युग में आप मिट्टी से आप देखो साबुन रखा है ना बढ़िया। तो उनका उनके कहने को मैं अपराध नहीं मानता, उनने देखी देखता तो मैं कुछ कहा नहीं, तो कहा इस युग में आप मिट्टी से आप देखो साबुन रखा है ना बढ़िया। तो उनका उनके कहने को मैं अपराध नहीं मानता, उनने देखी देखता पर ये जो एक चीज है ना, अब ये सफाई और चीज होती है और शुद्धि और चीज होती है। शुद्धि में सफाई में अंतर है। हम यदि वो बिलास की बनी बढ़िया साबुन लेंगे उससे हाथ साफ हो जाएंगे, तो उसके अंदर जो चर्बी आई है उस चर्बी के परमाणु को अलग बना रहा है, और साबुन की जो चिकनाई है उसके अंदर जो स्निग्धता है वो हमारे परमाणुओं में घुसेगी, अंदर रोगों में घुसेगी, और ये मिट्टी की जो रूक्षता है ये रोगों को खोलेगी। स्वास्थ्य के लिए आज नेचुरोपैथी वाले प्राकृतिक चिकित्सा वाले अब मिट्टी का गुण गाते हैं, और हमारे यहाँ मिट्टी का गुण गाया गया सदा से आयुर्वेद में, और फिर भी मिट्टी बढ़िया बढ़िया साबुन में किया मिट्टी से आज हो, क्यों भाई अब मिट्टी से प्रयोग पहले साबुन क्या आज, पर वो बहेना प्रवाह में बहे बैठना चाह गया सब प्रकार से। भाई बिलास से जो दवा आती है, दवा की उस पैकेज पर एक लगा रहता है लेबल, उसमें लिखा रहता है लेबल में अनटच्ड बाय हैंड, हाथ से छुआ हुआ नहीं। लेकिन ये छूट कहां से आ गई, इस दवा में छूट कहां से आई, तो वो कहते हैं कि भाई हाथों में जो परमाणु रहते हैं किसी किसी प्रकार के गंदे, वो परमाणु अगर दवा में आ गए तो दवा कुछ बने। ये ग्लास में दूध दिखता है ना, बड़ा अच्छा है, हम उनकी बड़ी तारीफ करते हैं, वो दूध हाथ रहे थे, वो मशीन से दूध दुआ जाता है और मशीन से दूध शिशु भरता है और मशीन से उनसे पेड़ लगते हैं, और वो बिना छुआ हुआ दूध बोतलों में भरा गया और वो पैसे दे जाते हैं, और उस बोतल वापस हो जाती है, तो वो स्टरलाइज होती है, उसे आग में उबालते हैं जिससे उसके अंदर कोई जर्म न रह जाए, जन्म रह जाए या कोई कीटाणु तो दूध दूषित कर देगा। इतनी छूट मानते हैं, कहते हर एक याद रखाओ, हर एक का दूध हम खाओ है, कहीं भी खा लो, गोमांस सकता हो उसी कड़ाई में उसी में तुम इतना हलवा पका लो, इसमें कोई आपत्ति नहीं। अब इस बुद्धि का क्या कहेंगे, और ये खान पान इतना बिगड़ा है आजकल तो इस तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं। इसमें जरूरी बात है कि खान पान में घृणा नहीं होनी चाहिए कोई गुस्सा, खान पान अभिमान नहीं होना चाहिए और खान पान में गुस्सा नहीं होना चाहिए, पर खान पान में शुद्धि होनी चाहिए, खान पान में मर्यादा होनी चाहिए, खान पान की कम से कम तरफ देखना चाहिए कि ये वस्तु स्वास्थ्यकर है कि नहीं। इतना न देखे केवल सफेद कपड़े वाले खान पान ले आवे तब तो शुद्ध, और हमारा ब्राह्मण है कभी यदि अंगोछा पहन कर प्रश्न को आता हूँ बाबुओं को तो पार्टी बिगड़ गई, बिना वो लंबा चौड़ा सफेद पहने और पट्टा लगाए और यहाँ पट्टा लगाए खान पान नहीं आता चाहे बुरा नहीं हो तब तो ठीक, और नहा धो करके कहीं रसोईया आ गया तो आगे बैठे, ये तो बिल्कुल बुरी बात और सभ्यता है। आज के जब जीवन निकला है जीवन का नाम है मुक्त जीवन, अंग्रेजी में उसे कहते हैं हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जीवन का उत्कृष्ट। और वो कहते हैं कि जीवन कौन से क्षेत्र में जाओ, अब उसकी परेशान में आप कौन से क्षेत्र की। अगर आप गंगा में पोता लगाकर नहाते हैं, अगर आप बाल्टी भर कर नहाते हैं तो आपका स्तर नीचा, और अगर आप पखाने में भरे हुए कद में बिना हाथ धोए बैठ के नहाते हैं तो स्तर ऊंचा। अगर आपके घर में एक दूसरे की जोड़ी बाहर पड़ी रहती है और बाहर जाने के समय आप पहनते हैं तो स्तर नीचा, और घर में खेलने का जूता अलग, टेनिस का अलग, फुटबॉल का अलग, ऑफिस का अलग, शहर का अलग, जो जूतों की दुकान लगी रहती है तब आपका स्तर ऊंचा। आप यदि चक्कर में प्रवेश कर शिकोरा लेकर खाते हैं तो स्तर पर नीचा, और आप अगर झूठी रेखाड़ियों में खाते हैं तो स्तर बड़ा ऊंचा। ये बिल्कुल मैं ठीक ठीक सच कह रहा हूं, जो है कोई देख ले। अगर आप जूता उतार कर हाथ मुंह धोकर कुल्ले करके चौकी पर आसन कर करके खाते हैं तो स्तर नीचा, और अगर आप डाइनिंग रूम में डाइनिंग रूम कहते हैं खाते हुए भोजन के लिए, डाइनिंग रूम में टेबल पर खाना रखा है कुर्सियां दी रखी है, तो कुर्सियों पर जूता पहने बिना हाथ धोए करके खाते हैं तो भोजन करके तुलना नहीं करते हाजिर होते तो आपका स्तर ऊंचा। अगर आप पाखाने में जा करके नहा लेते हैं तो स्तर नीचा, और अगर आप देख के पाखाने में जा रहे हैं कभी नहाते नहीं तो स्तर ऊंचा। सजस्वरा बहन अगर घर वालों को नहीं छूती तो स्तर नीचा, और सब को छूती है तो स्तर ऊंचा। ये ऊंचे के स्तर की बात रहता हूं, वहां के सन्यासी भी कोई जाए तो उनके भी पैर में चाहे हो गेरवा रंग का जूता होना चाहिए, गेरवा रंग का जूता हो उनके पैर में, जरा फैशन दार चद्दर हो और झोली हाथ में हो, वो हाथ में झोली नहीं कैसे ये तो ऊंचे स्तर की झोली है, ये नहीं झोली वो खाने वाली और एड्रेसी एड्रेसी कुछ भी कहें उसको, कौन कौन पेन होनी चाहिए या खोसी हुई, और चमड़े का चश्मे का घर होना चाहिए चमड़े का, ये कमरे की बात। अगर आप चमड़े की चीज में व्यवहार करते तो स्तर नीचा आपका, और आपकी पेटी भी आपका पेटीकोट भी आपका घड़ी का घर भी आपका चश्मे का घर भी आपका वो बिस्तरदान भी, और कहीं आजकल तो कहीं कहीं खाने की थाली भी, ये अगर कमरे की है सबको स्तर ऊंचा, और ये कहीं कमरे की नहीं है तो स्तर नीचा। ये ऊंचे स्तर का जीवन, ये ऊंचे स्तर का जीवन आप जानते हैं, ये कमरे का हाल हिंदुस्तान में अंग्रेजी राज में 2,00,000 कमरों के खाए जाते थे बाहर मारे हुए, वहां 20,00,000 जाते ये हिंदू राज्य में। ये जितने बढ़िया ये होता क्राइम लीडर कमरा, वो कमरा जीते हुए पछड़ों की खाल खींच के निकाला जाता है, उसे हम बाबू लोग पहनते हैं। इतना भी है ना हमारे कांग्रेस के, इनको कमरा छोड़े हो गया 30 वर्ष पहनते, और केवल इसीलिए कमरे के लिए जान मारी जाती है। हम अभी हमारे पास आज एक पत्र आया है, आज ही कल आया था, मैंने आज उसको देखा पढ़ा। ये सरकारों ने योजना बनाई है कि गाय के अंगों के द्वारा हम गंभीर दवाइयां बनाई जाए और उन दवाइयों का प्रचार किया जाए सारे देश में। पहले ये बनाई थी केवल बम्बई सरकार ने, अब भारत सरकार ने उसको स्वीकृत किया और साथ सब लोग बनाए। ये बड़े लाभ का काम है, इसके लिए गाय मारी जाए और गायों के दलिया, गायों के ग्रैंड्स, गायों के लेबर, गायों का दिमाग, ये सब हमारी दवाई बनकर आए। ये चीज देखिए क्या हो रहा है, किस तरह से सदाचार से शुद्ध हो रहे हैं। इस जमाने में विशेष सावधानी की आवश्यकता है, लड़ा किस तरह करें नहीं, लड़ा नहीं। अब तो अपराध हो गया ना स्पृश्यता, तो जेल जाना होगा, इसलिए वो अपराध भी न हो। और तो छूट छाप जो है ये गन्ना के रस्म नहीं है, हमारी माँ रसगुल्ला होती है, तो क्या माँ से भाई है ना, उस समय माँ अगर बीमार करे तो क्या सेवा नहीं करेंगे। तो उस समय शास्त्र कहता है उससे बीमारियां पैदा होती हैं, उससे मन पर एक बुरा असर पड़ता है, इसलिए हमारा ये धर्म होता है कि हम उस समय उसका स्पर्श न करें। पर जो अंधा जुंदी कह दिया तो स्पर्शता जो कानूनी है साथ है, तुमसे तो नहीं छूते हो। फिर डॉक्टर से मैंने पूछा, अपने खजन पे हमारे मित्र हैं वो, तो वो पहले से हमने उनसे पूछा, वो रोग देखने आए थे, तो वो रोग टीबी का था, लगाया लोगों से बिस्कुट लगाया, लगभग देखी तो फिर बोलेगा खम को मारो तो खम को लिया, तो मैंने कहा खम को लिया तब क्या होगा, इतना ठीक ग्रोथ किया मैंने, तो कहा हाथ धोएंगे ना, मेरे हाथ में क्या छूट लग गई है। तो बोले आप बड़े आदमी हमसे ग्रोथ करते हैं, टीवी का पेशेंट है, मालूम क्या हो गया, तो मैं अपने आप छूट मानते हैं, तो हंसने लगे। बोले भाई छूट तो सब मानते हैं, छूट तो सब मानते हैं, पर ये बुद्धि बिगड़ गई हमारी, इसलिए हम जो छूट माननी आवश्यक है उसको भी मिटा रहे हैं। तो हमारे यहाँ छूट में घृणा नहीं है, ये तो समाज की रक्षा का एक बड़ा सुंदर धर्म के रूप में आया हुआ विज्ञान है, ये विज्ञान है। इस विज्ञान के द्वारा हम बहुत सी चीजों से अपने आप बच जाते हैं। नीति है, नियम है, भाई माँ भी रसोला हो गई, बेटी भी हो गई, पुत्र वधू हो गई, पत्नी हो गई, अलग अलग नियम धर्म का। और अगर ये नियम न रहा तो कहाँ संयम रहेगा, फिर कहाँ रोग बनाए रहेंगे। पर ये ऐसी चीज चली, इसलिए जहां तक बने अपने से इनका रहेगा खान पान के लिए, खान पान की विशुद्धि स्वयं आवश्यक है। तो खान पान की विशुद्धि में नारायण नारायण सुने हो गया, खान पान की विशुद्धि में तीन बात ख्याल है, ज्यादा नहीं, बुरी कमाई का जन्म हो एक बात, किसी की झूठ न हो ये दूसरी बात। और जहां जहां भटकता है उसके द्वारा स्पर्शित न हो, सारी बात सुना है, ये रोग की सब कमाई का हो, दूसरी बात झूठ न हो, और तीसरी बात जहां जहां भटकता है उसके द्वारा स्पष्ट न हो। व्यक्त मनुष्य, व्यक्त स्थान, व्यक्त पदार्थ, व्यक्त चूल्हा, व्यक्त बर्तन, इसकी व्याख्या कर लें, जितना जिससे बने और वे सबसे آخری بات تو یہ ہے، سب سے آخری بات وہ آپ کے لیے اور میرے لیے بھی، آپ سب کو بھگوان کے ناطے پرنام، اور آپ سب اسی پرکار سب کو پرنام کیا کریں، اور اب تک کا میرا جو دوش اس سب کو آپ کھما کریں، ہریوم ہے تو گوماس بھوجی سے اگر آپ بچتے ہیں تو یہ دوش بدھی کا ہے، تو اس لیے مانی آپ کہ اپنے روگ سے بچنے کے لیے یہ اپائے، اپنی کمزوری ہے وہ بچنی ہے، اپنی کمزوری ہے ہریوم کر भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भक्ति के रस, और इसका कैसे संख्या है 59A।